أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Çok değerli kardeşlerim, ekranları başındaki dostlar, Allah Azze ve Celle'nin selamıyla, cennet selamıyla sizleri selamlıyorum. Rabbimizin rahmeti, bereketi, mağfireti üzerinize olsun. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Evet, bir haftalık aranın ardından değerli kardeşlerim, kıymetli hazirun, ekranları başındaki dostlar, hamdolsun yine birlikteyiz. Allahu Teala istifade edebilmeyi cümlemize nasip kılsın. Söylediklerimizle ve dinlediklerimizle amel etme muvaffakiyeti ikram etsin cümlemize. Allahümme amin. Evet, bildiğiniz üzere En'am suresinde devam ediyorduk. 110. ayet-i kerimeyi en son işlemiştik. Ama kaldığımız yerden devam etmek yerine bugün farklı bir ayet-i kerime, gündeme ilişkin ya da en azından Müslümanların gündemine ışık tutmak, Müslümanların bir problemi olarak gördüğümüz bir meseleyi masaya yatırmak kabilinden kaldığımız yerden devam etmek yerine bir oraya ara verip farklı bir ayet-i kerimeye, farklı bir surede farklı bir ayet-i kerime inşallah bugün ele alma gayreti içerisinde olacağız. Fatır suresinin 10. ayet-i kerimesi bugün inşallah sohbetimizin konusu. Ben zaten tilavet ettiğimde hepiniz canı gönülden inanıyorum. Ha, ben bu ayet-i kerimeyi zaten biliyorum, biliyordum dediğiniz ayet-i kerime. Onun için hiç vakit kaybetmeden inşallah ben ayet-i kerimeyi tilavet edeyim. Mealini okuyayım, sonra da inşallah konu bağlamında üzerinde durulması gerektiğini düşündüğümüz hususları birlikte inşallah konuşmaya gayret gösterelim. Alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle Fatır Suresi 10. ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Ba'de e'udhu billah. Men kâne yuridul izzete felillâhil izzetu cemî'an. Sadakallahul azîm. Kim izzet arıyorsa, kim izzetin peşindeyse, kim izzete mazhar olmak istiyorsa, şüphesiz ki izzetin tamamı Allahu Azze ve Celle'nin katındadır. Azim olan Allah doğru söylemiştir. Bu birçoğumuzun ezbere bildiği, ezbere bilmiyorsak da mealen bildiği, vakıf olduğu bir ayet-i kerime. İzzetin kaynağını beyan eden, izzetin nerede aranması gerektiğini ortaya koyan, çok açık bir şekilde ortaya koyan bir ayet-i kerime. Men kâne yuridul izzete felillâhil izzetu cemî'an. Kim izzet arıyorsa, izzete mazhar olmak istiyorsa, izzetlenmek istiyorsa, bunun yegane yolu Allahu Azze ve Celle'dedir. Bu ayet-i kerime bundan bahsediyor. Tabi bunu gündeme taşımamızdaki maksat, özellikle Müslümanların bugün izzeti çok farklı yerlerde aradığına hepimiz şahit oluyoruz kardeşlerim. Bununla ilgili inşallah 3-4 tane müstakil başlığı konuşacağız. Yani izzetin nerelerde arandığını ama oralarda aranmaması gerektiği bağlamında bir alt sevr levhalar olarak inşallah onu bugünkü sohbetimizde ele alacağız. Malda, mülkte izzetin aranmayacağı, şanda, şöhrette izzetin aranmayacağı, yine aynı şekilde dünyanın geçici metaları nezdinde izzetin aranmayacağı ile alakalı böyle 3-4 başlık inşallah çerçevesinde bu konuyu sizlerle paylaşacağım, ortaya koymaya çalışacağım. Ama öncesinde bu ayet-i kerimenin mealini verdikten sonra şunu ifade etmek istiyorum. Bir soruyla başlamak istiyorum sohbetime. Desem ki ne ile Müslüman izzetlenmeli? Yani izzeti aslında nerede arayacağız sorusunun farklı bir varyantını söylemiş olayım. Yani neye sahip olursak ne ile biz izzetlenebiliriz? İnşallah girizgah kısmında buna cevap arama gayreti içerisinde olacağız. Şöyle diyebilirsiniz, yani aslında okuduğumuz ayet-i kerimede izzeti nerede arayacağımızın cevabı var. Neydi? Felillahil izzetu cemiyan. İzzetin tamamı Allah katındadır ama bunun pratikte bir karşılığı var. Bunu ifade etmek istiyorum girizgah kısmında. Yine oraya geçmeden önce dün dersi hazırlanırken, hatta bunu paylaşacağımı bile notlarımın arasına aldım. Çünkü dersi hazırlanırken çok etkilendim. Bu ayet-i kerime ben yıllardır ezbere bildiğim, yani en azından vakıf olduğum bir ayet-i kerime. Ama dün ne hikmetse çalışırken, ders hazırlanırken o cemiyan ifadesi benim çok dikkatimi celbetti. Allahu Azze ve Celle men kâne yuridul izzete felillâhil izzetu cemiyan. Kim izzet arıyorsa izzetin tamamı Allah katındadır. Allahu Ekber. İnanın klişe bir tabir kullanacağım. Elimi yüzüme çalsam, bugünkü sohbeti bitirdim desem, bugünün azı olarak yeter. Allahu Azze ve Celle, izzetin tamamının kendisine ait olduğunu söylüyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani %100 üzerinden işte 99.9'unu biz Allah'ta bulalım, Allah'ta arayalım. İzzetin kaynağını Allah Azze ve Celle olarak görelim ama işte 0.1'ini başka bir yerde izzet olarak arayamaz mıyız? Arayamayız. Bırakınız izzeti başka bir yerlerde aramayı, izzetin bir kısmından dahi feragat etmek ve Allah Azze ve Celle'den başka bir yerde aramak Müslümanın şiarından değildir. İşte bu ayet-i kerimenin en calibi dikkat yönü, benim açımdan söylüyorum şahsi kanaatimi ve altını kara kalemle çiziyorum. Orası da izzetin tamamının Allah'a ait olduğunun beyanat kısmıdır. Allahu Azze ve Celle فَلِلَّهِ الْعِزَّتُ جَمِيعًا İzzet namına ne arıyorsan, izzetin tamamı Allah katındadır. Başka bir yerde izzet aramaya kalkma demenin başka bir ifadesidir demek mümkün mü? Ben öyle yorumladım acizane. Yani zımnen diyor ki Allahu Azze ve Celle, Allahu Alem bis savab, doğrusuyla yanlışıyla burası bana ait. Diyor ki Allahu Azze ve Celle, sakın ha sakın izzeti benim dışımda başka bir yerlerde aramayın. Yine izzet konusunda benimle birlikte başkalarını da ortak kılmayın. Cemiyan, tamamı Allah katındadır. Yani Allah Azze ve Celle'ye de dayanıyorum. İzzetin kaynağını Allah'ta da arıyorum da para da pulda da var ya biraz izzet var ya demeyin diyor yani Allahu Teala. Bizim sokak jargonuyla ve amiyane tabirle ifade etmiş oldum. Dolayısıyla esas o girizgahta söylemek istediğim kısma geçmeden önce buranın ehemmiyetli olduğunu düşündüğüm için paylaşma gereği hissettim. İzzetin tamamı Allah katındadır. Ve izzetlenmek isteyen İzzetin tamamının kaynağı olan Allah'tan başka bir yerde arayamaz. Allah da arayacak. Neyle izzetleneceğiz? فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا Ayetin bu kısmı bu sorunun cevabı aslında. Böyle diyebilirsiniz. Abdullah kardeşim aslında bu sorunun cevabı ayet-i kerimenin bu kısmı. El-Hak. Ama bunun pratikte bir karşılığı var mı? Yani daha doğrusu pratikteki anlamı ne bizim anlayacağımız jargonda? O da şu. Biz şayet İslam kimliğine sahip olur ve ondan ödün vermezsek biz izzetlenmiş olacağız. Bugün savrulmalar yaşıyoruz değil mi? Birazdan inşallah bununla alakalı somut örnekler vereceğim. Yani dün sünnet-i seniyyeye ittiba düşüncesiyle pilavı dahi eliyle yiyen insanların bugün abdestli kapitalistlere dönüştüğünü pekala biliyoruz. Ciddi bir savrulma olduğunu görüyoruz. Bunu bilimsel kitaplardan okumaya gerek var mı kıymetli kardeşler? Bilimsel mütalaaları irdelemeye gerek var mı? Hayır. Biz bunu yakın çevremizde bizatihi görüyoruz. Dün durduğu yerde bugün durmayan nice insanların varlığına tanık olmuyor muyuz? Ha? Dün savrulmam, ben durduğum yer aslında burası, Allah burada dur diyor diyen insanların bugün çok farklı yerlerde durduklarına bizatihi bizler tanık olmuyor muyuz? Vallahi oluyoruz. Dolayısıyla bu sorunun pratikteki karşılığı İslam kimliğinden ödün vermemektir. İzzetin kaynağı Allah'tır. Gönderdiği risalettir. Gönderdiği emirleri ve yasaklarıdır. Allah'ın emirlerine ve yasaklarıyla hakkıyla ittiba etmeyen bir kimse izzetlenemez. Bugün pratikte gördüğümüz gibi zillete mahkum olanlara bakınız. Onların hayatında haramları görürsünüz. Onlar birilerinin Allahu Teala'nın asla tevessül etmeyin dediklerinin peşinden gittiğini görürsünüz. Meyletmeyin dedikleri o Allahu Teala'nın zalim diye tarif ettiklerinin peşinden koştuklarını görürsünüz. Böylelerine Allah izzeti asla ikram etmeyecek. Böylelerini Allah izzetinden mahrum bırakacak. Bırakmıştır ve bırakacağını da Allahu Teala ayet-i kerimesinde söylüyor. Dolayısıyla izzeti neyle arayacağız? İzzeti nerede arayacağız sorusunun cevabı şu. İslami kimlikte, İslam'ın emirlerinde ve yasaklarında, İslam risaletinde, Allahu Teala'nın fermanlarında, emirlerinde, yasaklarında. Peki görünüşün başka bir ifadeyle şöyle ifade edeyim daha derli toplu bir cümleyle şimdi aklıma geldi. Müslümanın izzetini, şerefini, onurunu İslam'dan alır. Dış görünüşünden almaz. Öyle değil mi? Sermayesinden almaz. Makamından, mevkisinden almaz. Bununla alakalı inşallah müstakil başlıkları ifade edeceğim birazdan. Ama bizim böyle bir yanılgımız var. Bugün makamda, mevkide, şöhrette izzet arayanlar yok mu? Var. Halbuki izzetin kaynağı sahip olduğumuz İslami kimlik. Vallahi birilerinin nezdinde ne ifade eder bilmiyoruz ama Allah katında bir kimseyi izzetli kılan şey sahip olduğu İslam şahsiyeti, ödün vermediği İslam kimliğidir. İslam kimliğini cebinde yıllarca taşıyıp da şimdi bir kenara atan nice Müslümanlar tanıyoruz biz. İslam kimliğinden ödün veren nice davetçiler tanıyoruz biz. Vallahi Allah böylelerini asla izzetlendirmeyecek. Bunları izzetinden mahrum bırakacak. Az önceki söylediğim cümleye tekrar dönüyorum. Burası önemli. İzzeti, şerefi, onuru bize ancak İslam verir. Nasıl göründüğümüzün hiçbir ehemmiyeti yok. Ben tabi adab, muaşeret, kurallar çerçevesinde giyinmek, kuşanmak, yürümek, bunu kastetmiyorum. Lütfen istirham ediyorum, yanlış anlaşılmasın. Bu ayrı bir dünya, ayrı bir sohbet konusu. Müslüman ayrıca buna dikkat etmeli. Bu değil kastım. Ama dış görünüşü, makamı, mevkisi, kullandığı arabası, taktığı işte gözlüğü, kıyafeti, elbisesi, bu insanları izzetlendiren, izzet veren kaynak değildir. Kişiyi izzetlendiren sahip olduğu kimliğidir. İslam'ıdır. İslam'ın hayatında varlığı kadar izzetlidir. Yokluğu kadar da zillete mahkum etmiştir Allah onu. Bu kadar net. وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَ Kim benim risaletimden, zikrimden, ayetlerimden, hükümlerimden yüz çevirirse onun için sıkıntılı bir hayat vardır. Bedbaht bir hayat vardır. Zillet dolu bir hayat vardır. İzzetten yoksun bir hayat vardır. Bunun Türkçesi bu. Vallahi İslam hayatımızda var olduğu kadar izzetliyiz. İslam hayatımızda var olduğu kadar onurluyuz. İslam hayatımızda var olduğu kadar şerefliyiz. Yoksa ondan hepsinden mahrumuz. Nasıl göründüğünüzün hiçbir ehemmiyeti yok. Tam bu cümlelere hazırlanıyorum. Notlarımı alıyorum tefsirde. Aklıma şöyle dışarıdan bakıldığı zaman hiçbir kıymeti harbiye ifade etmeyen, onların gözüyle, bizim gözümüzde değil sümme haşa, ama gittiğinde de böyle vardığı yeri böyle zangır zangır adeta tabiri caizse titreten bir sahabe aklıma geldi. Dedim ki demek ki izzetin, az önce biz sevr levha söylemiştim ya, bize şerefi, izzeti sağlayan İslam'dır diye. Vallahi biz o kimlikten ödün verirsek Allah izzeti bizden alır. Alır. Bunlar ayrılmaz ikili. İzzetli mi olmak istedin? İslam'la olacaksın. İslam hayatında yoksa, söz sahibi Allah değilse hayatında, hayatına ilişkin meselelerde yön veren Allah değilse, izzeti unut, şerefi, onurlu bir hayatı unut. Ama varsa, nasıl giyindiğini, nasıl göründüğünün hiçbir kıymeti harbiyesi yok. Kim biliyor musunuz? Rebi bin Amir. Bunun hikayesini, bunun tarihteki kayıtlarını mutlaka okumanızı, okumuşsunuzdur ama yeniden müracaat etmenizi ve detaylara da bu anlamda vakıf olmanızı acizane tavsiye ediyorum. Ama ben sadece en azından bizi alakadar eden kısmını söyleyip inşallah devam edeceğim sohbetime. Rebi bin Amir'in tarih kitaplarında Rüstem'le, Sasani topraklarında biliyorsunuz, Rüstem'le görüşmeye gittiğinde onun bazı o dışarıda karşılayanlar üstünün başının kıyafetlerinin uygunsuzluğundan Rüstem'le görüşmeyi istemiyorlar. Diyorlar ki bu halde sen Rüstem'le görüşemezsin. Ya Rüstem Sasani topraklarının komutanı. Yani böyle şeyi var, adı var yani, namı var. Diyor ki böyle görüşemezsin. Diyor ki vallahi görüşmek isteyen komutanınız. Biz buraya burada yerleri fethetmeye geldik. Eslim teslim. Yani ya İslam'la olacaksınız ya da teslim olacaksınız. Biz buraya almaya geldik. Burayı adaletle donatmaya geldik. Yani biz geldik. Bizimle de görüşmek isteyen sizin komutanınız. Benimle görüşmek istiyorsa böyle görüşecek. Diyor ki alın içeri. Yine tarih kitaplarında kayıtlar var. İnsanların bakmaya kıyamadığı. Not alın lütfen. Oturmaya kıyamadı. Zarar verme endişesini taşıdığı o ipek halılar, döşekler, yastıklar, İnsanlar için, Rüstem için çok kıymet ifade eden şeyler var ya. Rebi bin Amir giriyor hanedana ya da huzuruna. Rivayete göre kılıç, bir rivayete göre mızrağını insanların basmaya, insanların oturmaya kıyamadı. O ipek halıları böyle yırtarak, zedeleyerek yürüyor huzuruna. Allahu Ekber. Üstüne başına, kıyafetine bakaraktan Rüstem'le konuşmaya layık görmedikleri adam, yine onların oturmaya kıyamadıkları o şaşalı, şatafatlı, süslü eşyalarını mızrağıyla yırtarak huzuruna varıyor. Ya bir düşünün Rüstem'i, tarih kitaplarında kayıtlar var, abonde ne oluyor? Diyor ki, ya bu üstüyle başıyla bu adam benim oturmaya kıyamadığımı, halılarımı, ipeklerimi, döşeklerimi yırtarak huzuruma geliyor. Ve soruyor, diyor ki sen bu gücü nereden alıyorsun? Sen buraya niye geldin? Senin ta evinden buralara gelmeni sağlayan şey ne? İzzetin kaynağını soruyor. Şerefin kaynağını soruyor. Cevap, İslam. Allahu ibta'athna men şa'a. Diyor ki hani Allahu ibta'athna li nukhrija men şa'a min ibadetil ibadi ila rabbil ibad. İbadeti rabbil ibad. Allah bizi gönderdi. Niye? Kula kul olmaktan, çıkarmaktan, insanları Allah'a kulluğa çıkaralım diye gönderdi. Allahu ibta'athna li nukhrija men şa'a min ibadetil ibad ila ibadeti rabbil ibad. Yavuş, üstüyle başıyla hakir gördükleri, huzuruna almaya layık görmedikleri adam, adam gibi adam, Rebi radıyallahu an Rüstem'e diyor ki ben seni diyor İslam'ın adaletine çıkaracağım, onun için geldim. Min dıyıkı dünya ile siatihe, dünyanın karanlığından genişliğine, ve min cevril ediyeni ile adlil İslam, diğer bütün dinlerin zulmünden İslam'ın adaletine çağırmaya geldim. Neymiş izzetin kaynağı? Neymiş şerefin kaynağı? Neymiş onurlu bir adamın kaynağı? Ne olabilirmiş? İslam'dan başkası değil. Vallahi o İslam'la oraya gitmeseydi, İslam kimliğinden ödün vererek gitmiş olsaydı, İslam kimliğini ve şahsiyetini yanına almayıp Rüstem'in huzuruna verseydi, vallahi böyle izzetli olmazdı, olamazdı da. Öyleyse reçete belli. Allah Azze ve Celle Fatır Suresi 10. ayet-i kerimede çok veciz ve bizim bu anlamda gönüllere, zihinlere, dimalara şifa olacak nitelikte beyan etmiş. فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا. İzzetin tamamı Allah katındadır. Dolayısıyla bu girizgahın ardından dedim ya, müstakil başlıklar halinde izzeti farklı yerlerde arayan kardeşlerimizin varlığına şahit oluyoruz. Bunun da bir handikap, bunun da bir hastalık derecesine ulaştığını düşünerekten, umulu ki kardeşlerimiz, hastalığa düçar olmuş kardeşlerimiz şifa bulur ve bizi de hastalıktan korur duasıyla, temennisiyle bu başlıklar inşallah müstakil olarak işleyeceğim. Şimdi tabii o buna başlıklara geçmeden önce maalesef şartların, konjektörün bazı Müslümanlar üzerinde savrulmalar oluşturduğunu az önce ifade etmiştim. Hatta bunun için bilimsel mütalaaları okumaya gerek yok demiştim, hatırlayınız. 3-5 dakika önce. Yenilemiş olayım ifademi. Çünkü burası biraz sohbetimin esasını teşkil ediyor. Buraya nereden geldim? 28 Şubat sürecinde atılan tweetler, Müslüman camia, İslami camia, 20 sene, 30 sene öncesini tanıdığımız Müslüman kardeşler, ağabeylerin o süreçte yazdıklarını, çizdiklerini böyle hatırladım dersi hazırlanırken ve önemsedim. Maalesef dün 28 Şubat mağduru olan ama bugün maalesef aynı tarihte Müslümanlara zulmeden insanların, idarecilerin, yöneticilerin, işte camiaların varlığına şahit oluyoruz. Yani aslında savrulmanın, tek tek anlayacağımız cümleyle ifade edeyim, savrulmanın varlığına tanık oluyoruz. İnanın dün sahip olduğu düşüncelerinden ötürü zalimlerin, zulmüne düçar kalan kardeşlerin, Müslümanların bugün Müslümanlara zulmettiğine şahit oluyoruz. İşte bu izzeti dün Allah katında arıyorken, şerefliyken, izzetliyken, vallahi o İslami kimliğinden, şahsiyetinden ödün verdiği için Ve bundan kaynaklı olarak da izzeti başka kaynaklarda, başka yerlerde aradığı için savrulan Müslümanların varlığına şahit oluyoruz. Böyle düşünen bir tek ben miyim? Yanılıyor muyum? Allah için siz söyleyin değerli hazirun. Ekranları başında kardeşlerim. Bugün ciddi anlamda savrulmanın varlığına tanık oluyoruz. Neden? Bunun yegane sebebi izzetin kaynağı olan Allahu Azze ve Celle'yi unutup izzeti makamda, mevkide, şöhrette, namda, geçici dünya menfaatinde aramaktan kaynaklı olduğunu ifade etmeye çalışıyorum. Vallahi bugün makamın, şöhretin peşine ardına düşüp de İslami şahsiyetinden ve kimliğinden ödün veren nice Müslümanlar var. Yanılıyor muyum? Sahip olduğu kolduğu kaybetme korkusuyla Allahu Teala'nın emirleri bir vadide, kendisi bir vadide olan Müslümanlar var. İşte temelde konjektörün bizi aldatmaması gerektiğini ifade etmeye çalışıyorum. Bugün izzeti Allah katında arayacaksın. He Müslüman kardeşim benim. Ama yarın konjüktör göreyde izzeti yöneticilerin nezdinde arayacaksın. Bir tık öteye taşıyorum. Sömürgeci kafirlerin katında arayacaksın ha. Bugün izzeti Allah katında arayacaksın. Yarın başka bir yerde arayacaksın. Bugün burada duracaksın. Yarın burada duracaksın. Öyle bir dünya yok. Allah nerede dur diyorsa orada duracaksın. Canına mı mal oldu? Olabilir. Malına mı mal oldu? Olacaktır da belki. Ama Allah nerede dur diyorsa orada duracaksın. Çünkü Allah'ın dur dediği yerde izzet var. Allah'ın durma dediği yerde durana da zillet var. Bu kadar net. Biz bunu görüyoruz. Çevremizde görüyoruz. Eşimizde, dostumuzda görüyoruz. Dün izzeti Allah katında arıyorlardı. Bugün izzeti makamda, mevkide, şöhrette arıyorlar. Yanılıyor muyum? Oturduğu koltuğu kaybetmeme korkusu. Dolayısıyla konjonktür, yaşadıklarımız, çevremiz, üstümüz, başımız, sahip olduklarımız, zaman, devran, izzetin kaynağını asla değiştirmez. İzzetin kaynağı Allah'tır. Bununla alakalı, hani zamanın değişmesiyle izzeti başka bir yerde aranmaması gerektiğini ifade etmek bağlamında, ben çok veciz bir söz paylaşacağım şimdi sizinle. Sözün sahibi Hazreti Ömer radıyallahu anh. Bu sözü nerede söylediğini hatırlıyor musunuz? Kudüs'e girerken Ebu Ubeyde İbn-i Cerrah'a söylüyor. Tam az önce benim şu savrulma sürecinde ilişkin, mutabık ve ona bir projeksiyon tutan bir örnek. Zaman değişmiş olabilir. Biz bir yerleri fethetmiş olabiliriz ama öyle değil. Bize esas izzeti sağlayan kaynağı unutmamak lazım bağlamında ve zımnen böyle ifade eden Hazreti Ömer'in sözü. Ebu Ubeyde ibn Cerrah Kudüs'e girerken Hazreti Ömer radıyallahu anh'a diyor ki, bak madem buraya kadar kölenle sırayla bindin bu bineğine, bari Kudüs'e girerken böyle ihtişamlı gir ya, sen artık Kudüs vadisin yani. Burayı fethetmişsin ya. Hatta yine okuduğum rivayette diyor ki ayakkabılarının bağlarını birbirine bağlamıştı Ömer. Boynundan aşağıya da diyor ayakkabılarını sarkıtmıştı. Böyle boynunda. Ve sıra da kölede. Hazreti Ömer radıyallahu anh Kudüs'ün fatihi, Kudüs'e kölesi bineğinin üzerinde, kendisi de bineğinin yularını tutmuş, ayakkabıları da boynundan sallanır bir şekilde girecek. Ebu Ubeyde bu vaziyeti görüyor. Hani az önce demiştim ya. İnna Allaha la yanzuru ila suvarikum ve ecsamikum ve lakinna Allaha yanzuru ila kulubikum ve amalikum. Allah sizin suretlerinize ve cisimlerinize bakmaz. Ama Allah sizin kalbinize ve amellerinize bakar. Şöyle baktığın zaman Ebu Ubeyde böyle bir yorumda bulunuyor radıyallahu anh. Diyor ki ya sen diyor Kudüs vadisin. Binsen de şu devenin üstüne. Ayakkabılarını da diyor bir ayağına giy. Böyle bir ihtişamla girsek olmaz mı ey Ömer? Diyor ki vallahi ya Ubeyde, Ebu Ubeyde. Bunu diyor başka birisi söyleseydi diyor ben ona gününü gösterirdim. Ama diyor sen söyledin, hiç seslenmiyorum sana. Kızmış yani. Ha? Hazreti Ömer bu. Kızar. Sonra da şu meşhur ve hakikaten tarihe altın harflerle yazılan sözünü söyler. İnna kunna azalla kavmin fe'azzenallahu bil islam. Ebu Ubeyde biz zillet içerisinde yaşayan bir kavimdik. Zilletli bir hayatımız vardı. Konuya mutabık bakınız. İnne kunna azalla kavmin fe'azzenallahu bil İslam. Allah bizi İslam'la izzetlendirdi. Başka bir ifadeyle biz çocuklarımızı diri diri gömecek kadar vahşi bir zihniyet sahibiyken Allah bizi izzetlendirdi. Allah bizi Kudüs'ün Fatihi yaptı. Bizi İslam'la şereflendirdi Allah. Ve İslam'la izzetlendik diyor. Devamı ise çok da manidar. فَمَهْمَا نَطْلُبُ الْعِزَّةَ بِغَيْرِ مَا اَعَزَّنَ اللّٰهِ فَاَذَّلَنَ اللّٰهِ Ne zaman ki biz izzeti Allah'ın bizi izzetlendirdiği şeyin dışında başka bir yerde aramaya kalkarsak فَاَذَلَّنَ اللّٰهِ Allah bizi zillete yeniden mahkum edecektir. Vallahi doğru söyledin Ömer. Radıyallahu anh doğru söylemiş. Ne zaman ki biz izzeti kendisiyle izzetlendiğimiz İslam'ın dışında başka bir yerde aramaya kalktık. Şibran ve şibrin ve zira'an bi zira'in karış karış arşın arşın batılları taklit etmeye kalktık. Onların ardına düştük. Sakın zalimlere meyletmeyin demesine rağmen zalimlerin ardında koşmaya kalktık. Allah bizi zillete mahkum etmedi mi? He? Vallahi etti. Onun için diyor ki zımnen Ömer, bu benim yine yorumum hatasıyla sevabıyla. Diyor ki evet şimdi Kudüs'ün Fatihi olabiliriz ama biz neyle izzetlendiğimizi unutmadık. Dolayısıyla devenin üstünde, devenin yanında, ayakkabılar boynunda ya da ayağımda hiç fark etmez. Bizi esas izzetli kılan şey İslam. Biz bu hakikati unutmayalım diyor Ömer aslında başka bir ifadeyle. Şimdi dostlar, kısa başlıklar halinde ta başta da ifade ettim sohbetimin. Nerelerde izzetin aranmayacağı ile alakalı da inşallah birkaç başlıkla ifade edip zaten sonrasında sohbetimi de nihayetlendireceğim inşallah. Bir, malda, mülkte izzet aranmaz. Aranır mı? Aranmaz. Niye aranmaz? Çünkü gelip geçicidir ve ötesinde de Allah izzetin kaynağı olarak kendisini işaret etmiştir. Fatır suresi. Neydi? فَلِلَّهِ الْاِزَّتُ جَمِيعًا İzzetin tamamı Allah katındadır. Yani %90'lı Allah, %10'u da şu ciplerde, triplex ya duplex de olabilir falan. Böyle değil. Öyle değil, öyle değil. İzzetin tamamı Allah katında. اَمَنَّا وَسَدَّقْنَا Onun için malda mülkte izzet aranır mı aranmaz? Niye? Ben size söyleyeyim mi sebebini? Birazdan ifade edeceğim inşallah. Çünkü malında, mülkünde asıl sahibi kim? Allah. Dilediğinden alır, dilediğine verir. Sen malınla izzetleneceğini zannediyorsan, vallahi bugün var, belki birkaç saniye sonra yok. Bugünü geç, yarını geç. Hiç Marmara depreminden sonra hiç unutmuyorum, bir röportaj okumuştum. Çok derin izler bıraktı bende. Ciltlerce dolusu kitap okusaydım bu kadar tesiri olmazdı benim şahsımda. Şahsen söylüyorum tabii. Diyor ki 47 saniyede diyor zengindim fakir oldum. 47 saniye sürmüştü ya deprem, Allah'a bak. Diyor ki İstanbul'un en zenginlerindendim. Sonra diyor bir çöpüm dahi kalmadı. Heyhat. قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرِ اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ De ki diyor, ey Allah'ım mülkün sahibi sensin. Dilediğinden alır, dilediğine de verirsin. Âmenna vassaddakna. Öyle olmuyor mu? 47 saniyede birilerinden aldı, birilerine verdi Allah. وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ Kimilerini istediğini de izzetli kılacak, istediğini de zillete mahkum edecek. Niye? اِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ O Allah ki her şeye mutlak gücü yetendir. آمَنَّا وَسَّدَّقْنَا Öyleyse malda mülkte izzet aranır mı ya? Bir saniye sonra, hadi 47 saniye diyelim metne bağlı kalarak, 47 saniye sonra senin olacağına dair bir garantisi olmayan malda mülkte izzet aranır mı be? Vallahi aranmaz. İzzet Baki olan Allah, ezeli ve ebedi olan Allah, mülkün sahibi olan Allah da aranır. Kehf suresinin ayetleri var biliyorsunuz. 32'den başlar. Bakayım notlarıma, 44'e kadar. Ama ben aradaki ayetlerden böyle mefhumen bir şey paylaşacağım. Ama mutlaka, ama mutlaka şiddetle tavsiye ediyorum Kehf suresi 32. ayet sonrasında 44'e kadar olan kısmı. Neyi anlatır biliyor musunuz? İzzeti malda mülkte arayan bir adamın hikayesini. Allah-u Ekber. Sadra şifa olduğunu söylüyor ya Allah. Âmennâ ve saddaknâ. Vallahi şu Kur'an dostlar. Şifa şifa rahmet. Ya tam böyle malda mülkte izzet aramaya kalkıyorsan arama bak. Böyle oluyor onların sonu diyor Allah. Ya ben şahsen Abdullah olarak böyle anladım yani. Diyor ki bak böyle insanlar geldi geçti. Malda mülkte izzet aradılar. Allah'ı unuttular. Onların hali böyle oldu ya. Fe'tebiru ya ulil absar. Ey akıl sahipleri bir ibret alın da. Böyle diyor yani Allah. Diyor ki Resulullah Efendimiz anlatıyor. İki diyor bahçe sahibinin kıssası. Kehf suresinde. İkisinin diyor yan yana bahçeleri var. Şufa hakkı mı diyorlar ona? Yani komşular. İkisinin de diyor bahçesi var ama bir tanesinin diyor o bahçenin haricinde başka bir yerde daha bahçesi var. Hep mefhumen söylüyorum ayetleri. Bir bir mealen okumak istemiyorum. Ve o diyor malı, daha doğrusu başka bir bostanı daha olan, bağı daha olan diyor ki o komşusuna şöyle dedi. Benim mal bakımından diyor senden daha çok zenginliğim var. Ve de diyor çevre insanlar bakımından da diyor senden daha güçlüyüm. Muhabbet ediyorlar yani. Yani mal mülk yarışına girmiş. Kendi ifadelerimi söylüyorum, ayette yok bu. Ve az olanla az olana karşı övünüyor. Diyor ki benim malım mülküm seninkinden fazla. Ve bununla izzetleniyor. Bak sen. Şeref kaynağının malı mülkü olduğunu söylüyor başka bir ifadeyle zımnen. Diyor ki benim malım mülküm seninkinden fazla. Dolayısıyla diyor ben senden daha zenginim. Bir de diyor çevre olarak da diyor akrabaya talukat falan senden daha güçlüyüm. Öbürü diyor ki seni diyor hiç yoktan var eden Allah'ı diyor sakın unutma. Allahu Ekber. İzzetin kaynağını haberi hatırlatıyor o diğer bostan sahibi, komşusu. Diyor ki seni Allah yoktun, var etti, sakın unutma. Bir hiçtin. Bunları da Allah verdi sana. Sonrasında yine o diyor ki övünene, o zenginliğiyle övündüğün bostanına, bahçene, bağına girdiğin zaman maşaallah la kuvvete illa billah de. Zaten arabaların arkasına falan yazma mı maşaallah diye. Allah istedi de verdi yani. Ya bizim kültürümüzde aslında hep böyledir elhamdülillah. Hepsinin bir İslami background'u mutlaka olmuştur. Elhamdülillah. Maşaallah la kuvvete illa billah. Ya Allah diledi de oldu. Allah verdi. Malikel mulk. Az önce okuduk. Tu'til mulke men teşa. Dilediğine verir. Allah sana dilemiş, vermiş. Senin hiçbir iraden yok. Allah isterse alır. La kuvvete illa billah. Allah'tan başka kuvvet sahibi yok de ya. Yok diyor. Demedi. Ayet. Sonra Allah bu konuşmanın üzerine bir azap gönderdi adamın bostanına. Ayet. Yerle yeksan ediyor bostanını. Sonrasında ise ağzından çıkan cümle şu. Ya leytani lem uşrik bi rabbi ahada. Keşke Rabbimin gücü yanında başka bir şeye ortak koşmasaydım ona. Neydi ayet? Fatır suresi. Felillahil izzetu cemiyan. Tamamı Allah katındadır. Sen İzzeti Allah Azza ve Celle'nin dışında başka bir yerde aramaya kalkarsan Allah seni zillete mahkum eder. Öyleyse neymiş? Biz izzeti malda mülkte aramayacağız. Neydi? Levha demeyelim ayetimiz. Kulillahümme malikel mulk tu'til mulke men teşâ'u ve tenzi'ul mulke mimmen teşâ'u. Dilediğine verir, dilediğinden de alır. İki, şan ve şöhrette izzet aramayacağız. Bugün maalesef savrulan Müslümanların en büyük imtihanı diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Ya dün durduğu yerde bugün durmuyorsa, inanın şu oturduğu koltuk bunun müsebbibidir. Bütün iştenliğimle söylüyorum. Büyük bir imtihan. Allah imtihanımızı kolay kılsın. Öyle Rabbim sözlerimizi amelsiz bırakmasın. Amel ile desteklenen söz sahiplerinden eylesin Allah bizi. Allahümme amin. Söylediklerimizde imtihan olmak da var. Evet. Ama bugünün böyle yerleşmiş, kronikleşmiş bir hastalığı olduğunu ifade etmek istediğim için söyledim. Şan, şöhret, izzetin kaynağı olamaz. Niye? Çünkü sahip olduklarımızı yine Allah bizden her an alabilir. Bizim kuvvetimiz ve kudretimiz Allah Azze ve Celle'nin kudretiyle mukayese edilmez bile. La havle ve la kuvvete illa billah. Sümme haşa. Öyleyse biz niye izzeti Allah katında değil de başka bir yerde, makamda, mevkide, şöhrette, namda arayalım ya? Ebu Cehil bu gaflete düşmüş. Ve Allah Ebu Cehil'in üzerinden bize müthiş ama müthiş, yine şahsım adına çok dersler çıkardığım bir mesajı var. Duhan suresinde okuyun. Ebu Cehil bir gün Taberani'nin rivayeti ve Beyhaki. Bu ikisinin bununla alakalı biraz farklı rivayetleri var ama ben burada Taberani'nin kısmını paylaşmak istiyorum sizinle. Bir gün Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de Ebu Cehil'le karşılaşıyor. Yolda. Ebu Cehil Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e buyuruyor ki, bak diyor, bak şu iki dağı gördün mü? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, evet gördüm. Şu iki dağın arasındaki Mekke Vadisi'nde biliyorsun. Yani Ebu Cehil bilinmeyen bir şey anlatıyormuş gibi böyle meseleyi baştan almış. İki dağın ortasında Mekke Vadisi, evet. Diyor ki, aynen ifadeyi söylüyorum. Bu iki dağın arasındaki Mekke Vadisi'nin diyor en izzetlisi benim. Taberani'nin rivayetinde diyor ki Ebu Cehil bu sözünü bitirdi. Allah Resulüne Duhan suresindeki ayetleri indirdi. Hepsini okumaya kalkarsam burada o ayetlere inan çok vaktimizi alacak. Ama Duhan suresi 43 ile 49. ayet-i kerimeler arasına bakabilirsiniz. Diyor ki inne şecaratı zakkum. Ayet böyle başlıyor. Zakkum ağacı. Yani Ebu Cehil'in müstahak olacağı azaptan alıyor Allah meseleyi. Diyor ki, hatta okuyor okuyor okuyor, yani ayetler geliyor geliyor, diyor ki fa'tiluhu ile sevail cahim. Allah meleklerine emrediyor. O adam var ya, izzetli olduğunu söyleyen, şerefli olduğunu söyleyen, böbürlenen, kibirlenen ceberut var ya, onu cehenneme sürükleyin diyor Allah. Fa'tiluhu ila sevail cahim. Diyor ki sonra thumma subbu fawqa ra'sihi. Onun diyor başından aşağıya diyor kaynar sularda bir dökün. İzzetli olan, izzetli olduğunu söylenen ve bu iddiaya sahip olanın başından Allah kaynar su dökecek. Kimmiş izzet sahibi? Kimmiş şeref sahibi? Hani diyor ya, o sihirbazlar Firavun'a fakdi ma ente kadin innema takdi hadihil hayatet dünya. Hükmedebildiğin kadar sen ancak bu dünyada hükmedersin. Ey Ebu Cehil, bitti senin hükmün, dünyada bitti. Ama daha hayattayken Allah onun neyle cezalandırılacağını Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a haber etti. Sonra ayet şöyle bitiyor. Zuk inneke entel azizul kerim. Dünyada şerefli olduğunun iddiasına sahip olan zuk, bu dünyada burada bu azabı tat. Çünkü sen şeref sahibi olmakla övünendin. Kimmiş şeref sahibi? Nerede senin izzetin? Ha? Hani iki vadinin arasında neydi? İki dağın arasındaki Mekke Vadisi'nin şereflisiydin. Ha? Allah-u Teala'nın şu ifadesi, Allahu Ekber. Zuk. Ona nara diyeceğiz ki tat. Zuk. İnneke entel azizul kerim. Sen şeref sahibiydin orada. Şerefli olmakla övünüyordun. Orada sadece ve sadece Malik olan Allah. Dolayısıyla gelip geçici olan nam şöhret konusunda da biz ne yapıyoruz? İzzetin aranmayacağını bu örnekler üzerinden daha iyi anladık diyor, anladığımızı ümit ediyorum yani inşallah. Makam ve mevki konusunda da bununla alakalı bir şey ifade etmek istiyorum. Yani özellikle yönetici koltuğunda oturan bugün her şeyin sahibi olduğunu iddia eden, evet maalesef. La havle ve la kuvvete illa billah, küçük dağları ben yarattım edasıyla yürüyen, hükmeden. Yani asrımızın tiranları diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Diyebiliriz. Asrımızın firavunları. İnanın, inanın firavun sadece bir lakaptı zaten, biliyorsunuz ya. Tağut, Allah-u Teala'nın hükümlerine rağmen hüküm ihdas edenler için kullanılan bir lakap. Firavun yönetiyordu o zaman. Ve Allah Azza ve Celle Musa Aleyhisselam'ı gönderdi. Kimin yanına gönderdi? Musa Aleyhisselam Firavun'un yanına gönderdi. İzheb ila firavuna innehu tagha. Git Firavun'a ey Musa, çünkü o artık tağut oldu. Haddi aştı yani anlamında. Sınırı aştı. Yapmaması gerekenleri yaptı. Söylememesi gerekenleri söyledi. Zulmetti. Zulmetmeye devam ediyor. Vallahi tıpkı bugün olduğu gibi. Bugün İslam coğrafyalarında, İslam beldelerinde asrımızın tiranları yok mu? Vallahi var. Suriye'de var. Mısır'da var. İslam coğrafyasında var. Hatta yaşadığımız topraklarda var. Kim haddi aşıyorsa tuğyandır. Var. İzheb ila firavuna innehu tagha. O haddi aştı dedi. Hatta ayet-i kerime de bakınız, Firavun o kadar izzetliymişti ki kendince, sihirbazlara artık konuşmalarında bir şey söyleyeceğinde Firavun'u yeminin kaynağı yapıyorlardı. Bakın bu örneği özellikle seçtim. İstisnai bir örnek. Biz niye vallahi diyoruz? Billahi diyoruz. Çünkü üzerine yemin edilecek olan Allah'tır. O kudret ve azamet sahibidir. Ama inanın Firavun'un sihirbazları Musa Aleyhisselam'la o düello esnasında yeminini izzet ve şeref sahibi Firavun adına yapıyorlardı. Diyordu ki bi izzeti Firavun inna lenahnul galibun. İzzet sahibi olan Firavun adına yemin olsun ki biz kazanacağız. Yani niye anlatıyorum bu örneği? Bu sihirbazların o dönem, o esnada ve o dakikalarda, çünkü 3-5 dakika sonra işin rengi biraz değişecek. O sihirbazlar iman edecek. Kalu inna ila rabbina lamunqalibun. Biz Rabbimize döneceğiz. Sen ne yaparsan yap ancak dünyada geçer bu hükmün diyecekler, ama öncesinde kendileri için izzet ve şerefin kaynağı olan Firavun adına yemin ediyorlardı. Ne oldu? İzzeti kendilerinde aradıkları Firavun'a çok kısa bir süre sonra ne oldu? Ne oldu? Boğuldu. Allah Azza ve Celle müminlere yardım etti. Olmayacak şeyleri oldurdu Allah. Bizim nazarımızda olmayacakları oldurmaya kadir olan bir Allah ya, öyle iman ediyoruz. Denizi yardı, Musa'yı ve ashabını oradan kurtardı. Ne dedi? Kella inne ma'ya rabbi seyehdin. Benim Rabbim benimle birlikte mutlaka bir çıkış yolu gösterecek. Gösterdi mi? Vallahi gösterdi. Son sözü Allah söyledi. Olmayacağı oldurdu, denizi yardı, müminleri kurtardı. Firavun'u da orada boğdu. Kimmiş izzet sahibi? Ha? Nerede hani sizin o izzet? İzzeti kendisinde aradığınız. Vallahi denizin diplerinde boğdu Allah Azza ve Celle onu. Dolayısıyla biz izzet kimde arayacağız? Asıl güç sahibinde arayacağız. Ve gücü asla zayi olmayan ve mutlak güç ve kudret sahibi olan ise sadece ve sadece alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle'dir. Şimdi bununla birlikte kıymetli kardeşlerim, bu üç hususu paylaşacağımı söylemiştim. Bundan sonra iki temel mesele kalıyor. Bir, biz İzzeti Allah'a hasretmek konusunda hassas olacağız. Bu konuda söylemlerimizi geliştireceğiz. Dilimizi geliştireceğiz. İzzetin kaynağının Allah olduğunu her defasında haykıracağız. Zalimlere, ceberutlara, Allah düşmanlarına, müstekbirlere rağmen onların hesabı, onların işi yevmul kıyamede Allah'a kalmıştır. Amenna. Ama bizim sorumluluğumuz gereği izzetli olduğunu iddia eden, Allah'tan başka kaynaklarda izzet arayan, kendisi ceberut, müstekbir olanlara da korkusuzca izzetin yegane kaynağının Allah olduğunu onlara korkusuzca haykıracağız. Hayır, Sen bugün bu coğrafyada zulmediyor olabilirsin. Tiranlık yapıyor olabilirsin. Asrımızın bir firavunu olabilirsin ama hayır, öyle değil. Ona rağmen korkmadan, kınayıcının kınamasını aldırmadan, belki bize isabet edecek olan zulmüne rağmen izzetin kaynağının Allah olduğunu her defasında hatırlatacağız. Bu söylem var ya, az önce söylediklerim bana çok çok önemli bir meseleyi hatırlatıyor. Bununla alakalı inşallah bir örnek paylaşacağım ama Şeyh Ahmet Yasin, Filistin'de biliyorsunuz şehit edildi. Allah ona rahmet etsin. Tüm şehitlerimize rahmetiyle muamele etsin. Hani bir duruşumuz olacak ya, bu kısımda bunu ifade etmeye çalışacağım. Ama birazdan bir Munafikun suresi bağlamında bir örnek zikredeceğim ama öncesinde Ahmet Yasin'in bir örneği var paylaşmak istediğim. Hani en azından bir reaksiyon kabiliyeti geliştirelim ya. İzzetin kaynağı Allah'tadır ya. Vallahi bugün sömürgeci kafirler işte yaşıyoruz. Bugünlerde hilafet isteyenlerin başından hiç eksik olmuyor. Zulüme maruz kalıyorlar, cezaevine atılıyorlar, gözaltına alınıyorlar. Hatta bunun uğrunda idam edilenler, şehit olanlar bile var. Ama mesele ne? Mesele bu cebarutlara, zulmedenlere rağmen izzeti sadece Allah katında aramak. Ve buna ilişkin de söyleyecek bir şeylerimizin olmasını ispat etmek. Şeyh Yasin, Ahmet Yasin fotoğraf çektiriyorlar. Şeyh Ahmet Yasin'in bir tane bacak bacak üstünde bir fotoğrafı var. Hatırladınız mı? Sosyal medyada çok geziyordu bir ara. Ben onu hemen o süreçte bu konuyla ilintilemiştim. Şeyh Ahmet Yasin'e sonrasında fotoğraf çekildikten sonra soruyorlar. Diyorlar ki Şeyh, sen zaten kütürün bir adamsın. Yani ayaklarım tutmuyor. Ama fotoğraf çekerken böyle ayak ayak üstüne atma gereğini nereden hissettin? Diyor ki evlat, fotoğraf çeken Yahudiydi. Allahu Ekber. Yani ona karşı bir izzetli duruşu olmalı Müslümanın demek istiyor. El-Hak. İşte böyle düşünenlere Allah bak merhamet nazarıyla bakıyor. Bugün biz zulme boyun bükersek, zalimlere yol verirsek, meydanları zalimlere bırakırsak, Allah bize izzeti nasip eder mi? Allah bize şerefi nasip eder mi? Onurlu bir hayatı nasip eder mi? Ötesine taşıyorum. Allah izzetli ve onurlu bir ölümü nasip eder mi? Vallahi yetmez. Etmez. Hayatında izzeti Allah'a hasretmiş olana Allah izzetli bir ölümü nasip eder. Hayatı boyunca izzeti Allah'tan başka hiçbir yerde aramayana Allah şerefli bir ölümü nasip eder. Kütürüm olabilir ama nasıl şehit oldu? Nasıl öldü? Nasıl vefat etti? Ama şimdi vereceğim örnek çok daha manidar. Bunun bir hikayesi var. Süremin de sonlarına doğru yaklaştığımı biliyorum. Onun için çok öncesinden almayacağım. Olay, kahramanı kim? Abdullah bin Ubey bin Selul'un oğlu. Abdullah bin Ubey bin Selul kim? Yahudilerin elebaşı. Olay, bir gazve dönüşü gerçekleşiyor. Olayın kaynağı ne Abdullah kardeşim? Munafikun suresi. 8-9-7-8-9. Ayet-i kerimeler. Bir gazve dönüşünde Müslümanlar bayağı sıkıntı çekmişler, ızdırap çekmişler. Belli. Aç, susuzluk hakim. Yani rivayetten bu anlaşılıyor. Çok açık bir şekilde anlaşılıyor. Abdullah bin Ubey bin Selul bunu fırsat bilerek diyor ki münafık çevresine, Medine'ye döndüğümüz zaman diyor bu muhtaçlara, aslında kendilerinden olmayan Müslümanlardan için onları kastederek diyor ki yeme, içme, bunlara diyor hiçbir şey temin etmeyelim. Açlıktan kırılsınlar. Sonra diyor biz izzetliler, ifadeyi aynen söylüyorum, onların ifadesini Allah ayetleştirmiş. Biz izzetliler, o izzet yoksunlarını diyor Medine'den gönderelim gitsin. Yani onları öyle açlığa mahkum edelim ki gitmek zorunda kalsınlar. Onları öyle bir çare bırakalım ki terk edip gitsinler. Biz izzet sahipleri, o izzet yoksunlarını Medine'den gönderelim. Aynen onların ifadesini Allah ayetleştirmiş. Ayetin son kısmında ise Allahu Azze ve Celle diyor ki وَلِلَّهِ الْعِزَّةِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَاكِنَّ الْمُنَافِق۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ İzzet Allah'ta, Resulünde ve müminlerin katındadır. Ama münafıklar bu meseleyi hiçbir zaman anlamazlar. Anlamıyorlar yani. وَلَكِنَّ الْمُنَافِق۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ Onlar bu meseleyi bilmiyorlar. Yani kendilerinde bir izzet arıyorlar. İzzetin kaynağının kendileri olduğunu söylüyorlar ama öyle değil diyor Allah. Ama asıl nereye anlatacağım? Abdullah bin Ubey bin Selul'un bu ifadesi, izzet sahibi bizler, zillet sahibi olanları bu Medine'den gönderecek ifadesini oğlu duyuyor. Savaştan dönüyorlar. Oğlu Müslüman. Orijinal, hakiki sahabe. Babası münafık, o tam teslim olmuş. Mümin yani. Münafık değil. Tam Medine'ye gireceklerinde bir fırsatını buluyor ve babasının bineğinden, yularından tutuyor. Diyor ki olmaz. Yok yok yok. Öyle elini kolunu sallayarak Medine'ye giremezsin. Sen az önce Medine'ye vardığımızda izzet sahibi biz, zilletlileri bu Medine'den göndereceğiz demiştin ya. Değil değil. Vallahi la tedhulil medinete ebeden hatta tekul Resulullahil a'az ve anel ezel. Vallahi ben zillet sahibi, izzetin kendisi de Resulullah demeden seni Medine'ye sokmam. Allahu akbar. Sokmadı, söyledi. Söyletti babasına bu sözü. İzzetin sahibinin, kaynağının Allah ve Resulü ve müminler olduğunu söyletti. Ve kendisinin de zillete mahkum olmuş birisinin olduğunu söyletti. Ve Medine'ye öyle girdiler. La tedhulil medinete ebeden hatta tekul Resulullahi e'az ve anel ezel. Bugün biz aynı şeyi, aynı dirayeti, aynı kararlılığı ortaya koymak durumundayız. Hayır ey yöneticiler, zillet sahibi sizsiniz. Siz izzeti Allah'ta aramadığınız müddetçe zillete mahkum olacak olan sizlersiniz. Bu hakikati söylemek ve bunu dillendirmekle memuruz. Ve en nihayetinde de şu gerçeği asla ama asla unutmayacağız. Nedir o? Bununla da zaten inşallah şimdi sohbetimi bitireceğim. Motivasyon kaynağı olması bakımından söylüyorum. İzzeti başka bir yerlerde aramamak. Yani totalde, malda, mülkte, şanda, şöhrette konuştuk ya. Geçici menfaatler, dünya menfaatleri vesaire. Bu total paketten çıkan sonucu söylüyorum. En nihayetinde bunun bir tek sebebi var. İzzetin için Allah'ta arayacağımız, izzeti başka olsaydığımız hususlarda aramayacağımızın nedeni olarak. Çünkü Allah her şeye kadir olandır ve asıl mülkün sahibi Allah'tır. Her şey yok olup gidecek. Her şey, hatta ve hatta hangi asırda ve dönemde olursa olsun, cebarutlar, müstekbirler, onlar dahi yok olacak. Ama Allah azza ve celle baki kalacaktır. Öyleyse ben kalıcı olandan niye izzet aramayayım ki? Geçici olandan niye arayayım yani? Hangi akıl sahibi buna müsaade eder ki? Bunu kabul edebilir başka bir ifadeyle. Evet. Bakınız Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh. Müslim kaynaklı bir hadis paylaşıyorum sizinle. Konumuzun son cümlesi, son rivayeti bu olacak. Ve tamamen konuyu da kuşatıcı bir rivayet. Onun için en sona bıraktım. Abdullah İbni Ömer diyor ki Resulullah bir gün hutbedeydi. Konuşuyor. Ashaba ve dolayısıyla bize evrensel bir mesaj olması hasebiyle kıyamet günü kopmadan önceki mükellef olan herkese hitaben şöyle söylüyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Diyor ki kıyamet gününde Allah kudret kabzasıyla diyor yeri göğü alacak, tutacak yani. Nasıl ben tabii böyle tarif ediyorum da leyse kemislihi şey ayette diyor ki o hiçbir şeye benzemez. Ben sadece beden diliyle anlatmaya çalışıyorum. O hiçbir şeye benzemez. Ama diyor ki Abdullah İbni Ömer Allah Resulü dedi ki sallallahu aleyhi ve sellem Allah kudret kabzasıyla yeri ve göğü alacak. Tutacak böyle. Ve sonra da Allah tabii kıyamet günü oluyor bu olay. Kıyamet gününde gücüyle, kabzasıyla, gücünün kudretiyle, kabzasıyla yeri, göğü tuttuktan sonra seslenecek. Enel melik. Enel melik. Eyne mulukul ard. Eynel cebbarun. Eynel mutekebbirun. Melik benim. Mülk, mülkün sahibi benim demektir. Şu gördüğünüz her şeyin, arzın ve semanın yegane mutlak sahibi benim. Eynel cebbarun. Nerede o yeryüzünde ceberutça davrananlar? Eynel mutekebbirun. Allah'a rağmen had hudut tanımayanlar nerede? Vallahi diyor ki Abdullah İbni Ömer, Resulullah bunları söylerken diyor kürsü olduğu yerden diyor öyle oynamaya başladı ki ben acaba Resulullah'ı tutmaya gitsem mi? Düşecek Resulullah diyor telaş ettim. Bu rivayetten mülhem bizim de söyleyeceğimiz birkaç söz var, bitiriyorum. Bugün Allah'a rağmen hüküm ihdas eden müstekbirler. Bugün Allah'a rağmen hüküm ortaya koyan ceberutlar. Müslümanlara zulmeden zalimler. Allah-u Teala'nın adaletini hiçe sayıp da dünyayı zulme, kavsa döndürenler. Ey sömürgeci kafirler. Allah Azze ve Celle öyle bir gün gelecek ve size seslenecek. Eynel cebbarun? Eynel mutekebbirun? Neredesiniz? Hani? Ha? Ki o gün Allah müsaade etmeden bir kimse bir kelime dahi konuşamayacak. Limenil mulk yevm? O gün mülk kime aitmiş? Ne diyor Allah? Lillahil vahidil kahhar. Sadece kahhar olan, tek olan Allah'a aittir. Öyleyse mülkün yegane sahibi olan Allah Azza ve Celle izzetin kaynağıdır. Allah bizi izzeti başka bir yere arama gafletinden muhafaza buyursun. Allah Azza ve Celle bizi izzetli müminlerinden eylesin. Vakarlı müminlerinden eylesin. Şerefle yaşayan, şerefle ölen o bahtiyarlardan eylesin. İzzetiyle yaşayan, izzetiyle ölen, hatta şehadete kavuşan o bahtiyar müminlerden eylesin. Allah Azze ve Celle bizi minel mu'minine ricalun sadaku ma ahadullahi aleyh fe minhum men kada nahbehu ve minhum men yentazir ve ma beddelu tebdila. Müminlerden öyleleri vardır ki Allah'a verdikleri sözü yerine getirmişlerdir. Yine öyle adamlar vardır ki onlar da verdiği sözü yerine getirmenin vaktini beklerler. Onlar verdikleri sözden asla caymamışlardır. Allah bizi bu ayete mazhar olmayı nasip ve mazhar kılsın. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruka ve etubu ileyk. Velhamdülillahi rabbil alemin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.